الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يمتحتون ولا يتغوتون ولا يبولون طعامهم ذلك جشاء كريح المسك يلهمون التسبيح والتكبير كما تلهمون النفس رواه مسلم وابو داود رحمهم الله وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون قال نعم والذي نفس محمد صلى الله عليه وآله وسلم بيده إن أحدهم ليعطى قوة 100 رجل قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع قال فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة وليس في الجنة أذى قال تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم كرشح المسك فَيُدْمَرُ بَطْنُهُ رواه أحمد والنسائي رحمهم الله زمائی عزتمندو حاضرینو مسلمانانو رونو دمخینا الحمدللہ د جنت او داغی د نعمتونو بارکی بیان شورو او زمونږ استاسو د دین اسلام د قرآن او سنت یو حصہ دام دا چې رب العالمین د جنت او د الله حبیب د جنت د نعمتونو ذکر فرمایي بلکې قرآن پاک کې د مؤمنانو صالحانو نیکانو اوصاف الله ذکر کړي او بیا د هغې سره سره د جنت بدلی ذکر کړي نو د هغه جنت د بیان په سلسله کې د جنت د بیبیانو بیان شروع قرآن پاکم داغی پورا حصہ ذکر کړي او د جنتی بیبیانو اخلاق داغوی د حسن ظاهرن باطنن تذکرے فرمایلی لکما د سوره واقعی سیستا سنوان دی تلاوت کا اللہ فرمائی انا انشأناہن انشاء اللہ فرمائی دے جنت دے بیبیان مبارک انا انشأناہن انشاء وی بے شک پیدا کڑی دی مونگ دئی پا پیدا کولو سرا اللہ پخب القدرت سرا جنتی بیبیان پیدا کری بیا فرمائی فجعلناہن ابکارا عربا اترابا اللہ وی ماغ اگر زولی دی ابکارا نوجوانان او عربا من ساتن کی دخل خاندان سرا او اترابا پا عمر کی حمزولی دی دا مسلم شریف یو روایت میں استا سنوان دے اولستو جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی لی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی وی خوراک بکئی جنتیان و اسکاک بکئی ولا یمتخیتون داغی دا پوزی و دخلینا گندگی بن روزی ولا يتغوتون ولا يبولون او په جنت کې د دور خوراکونو باوجود نب واړ بولوي نبلوي بولوي طعامهم ذلك جشاء كريه المسك لګمخ کی جوګه کې در لتیرو یو سړی بډېر طعام خوري داغه د هضمېدو طریقه بدای چې د طرفونو نه وي خول روزي او داغه بوی بد مشک امبرغون نزل روایاتو کی دام راغلی طعامهم ذالک جشاءن کریہ المسک د دوی طعام بسی داغی ازمیدل بسی او ڈکار بو کی او دہاغ ڈکار بوئی بعد مشک و انبر ہونتی او یلہمون التسبیح والتکبیر جنتیانو تا د تسبیح و تکبیر الہام بکی دیش ذکر آیا و مثلا پا جنت کے بعض قسم عبادت نی خو ذکر بوئی ذکر دا اللہ بوئی سبحان اللہ بوئی اللہ اکبر بوئی بلکہ دا انشاءاللہ ورسر ذکر کو وئی دا زندگی غطول نقشی دا غی حال با جنتی گوری و دم خلب تیری نو کم یو وقت دا اوقات چی دے پاکی فارغو وغی کی ذکر اللہ نرکڑے نو جنت کی باغی پس افسوس اور مان کے عمر ډیر قیمتی شی علماء کرام لیکلی یو سړی داسې دنانیر او دراهم تقسیمی او ولې د پلاس کیلی د دې دور قدر او قیمت نشتا لکه سور قیمت او قدر د عمر دی او په دې قدر او قیمت مونږ او تاسو چې سترګې غړېږي پوهیږو بنا دا چې کله د دې زندګۍ اخیرنۍ غړۍ پاتې شي او دا پرده دسترګو نه لري شي نو بیا به د عمر قدر او قیمت زموږ او تاسو مخې ته راشي نو په جنت کې وم د عمر د هغه اسی پس یو سړی خفقان گئی چې دې فارغو سکار نو دینی او دنیوي او دا په غفلت کې تیر کړي او ذکر الهي پاغه کې نه کړي. دیو جنا هر وخت انسان ته پکار دی دکان کی وی پلار روان وی زمیدار دے نوکری کئی ذکر دا اللہ دے کئی او کم از کم چی کم ذکر کو پکار دا دے چی الفاظی صحیح کو او داغی پا مانا و مقصد بانے زان پوہ کو نو دی تبا الہام کی دیشی دا تسبیح و تکبیر او بدی بدی سلکی گی نا کما تلہمون ان نفس لگا دنیا کی گور انسان ساخ لی دیکھ اوزده ده ام ساخ لی که خبری که ام ساخ لی او که ده خوراک از کار که ام ساخ لی ده دیسا استو پشان ببسر وخ سبحان اللہ او اللہ اکبر او تسبیحات وی دا حدیث امام ابو داود امام مسلم رحم اللہ پدی ترتیب ذکر کرے دارنگی ده زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ نا روایت تے ویو سڑے راغ دا اہلی کتاب نبی علیہ السلام تا دی ظالمانو و خپل کتاب کی سے خبر اوکتی نو بیا بید اللہ دا حبیب نے امتحانن تکو سنکو دا اللہ حبیب بجواب ورکول اجرے با ایمان راڑی کلب وادی موکی و ایمان میں راڑو نکو ذکر یادو ساتھئی چاہتا پا ہدایت کول او چاہتا ایمان نصیب کول دا نبی پا وسع و طاقت کی نی دا نبی پا وسع و طاقت کی نی او دا خبر ذکر یاد لرائی باز اوقاتو کی دا سیوی لکب عوامو زنی وقت عوام شیطان ډیر زر په فتنه کې چي نو بازي امي سړی کناوي ګور فلاني سړی له فلاني دعوت ورکو نو اغله هدايت ملاو نو شو جما او ورکو نو له ملاو شو نا په دې بریت مې تاوي جدا کنه زما وس کړي پیګه خبره وا دا خبره د گمراهي جوړي ذکر د بنده په وس کې د حق لار بیانول دا پزړ کې چول الله زمواري یو عالم یو بل مسلمان بتا تو قرآن و سنت بیان کی خدا زرت ور غرزول نش تال لاغی د منلو توفیق نشی در کولے اغلو لی اشخاص ته الله رب العزت فرمایلی چې انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا حبیبتا اغا چالا فلار کولے نشی او تو ورته د هدایت توفیق ور کولے نشی چستا ور سره د زړه ډېر مینا او محبت ته هدایت توفیق ور کول والا سوګ دے الله رب العزت لدا يهودي نبی عليه السلام تراغ ويا بال قاسم صلی الله علیه وسلم دا د نبی عليه السلام کنیه دا وی مستقل سنت ته کنیه دي ته وی لکه په بچو کې دی او بچی طرف ته ځان منسوب کی تا د بچی نوم دی عمر ته وی ابو عمر تاد بچی نم دے زید توے ابو زید دا یو مستقل سنت دی دا عربو پی عمل لے او زمگا وامو کدا شیرشتا پا موستو کی یو سنت را نپاتے دا نو مثال پتور یو سڑے خپل نم دی لکا زیدی نم دے او دا بچی بکر نم دے نو دے دے وائی یعنی ابو بکر زید نو دا ابو بکری کنیش و او زید دا خپل نم دے نو دا مسنون تری گئی تاسو گو رہی دا صحابہ عمر رضی اللہ عنہ تا ابو حفص ہوئی عثمان رضی اللہ عنہ تا ذوالنورین ہوئی علی رضی اللہ عنہ تا ابو الحسن ہوئی اور سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ تا ابو بکر ہوئی دا سیدا ابو سعید ابو ذر دا ٹول کنیری ناب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنیر زان پا اولاد کی یو بچی تا منصوب کول دا مسنون طریقہ نگر آغا یہودی راغ ویاب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم تزعم ان اہل الجنہ یا کلو او سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ تا ابو بکر وی دا سیدہ ابو سعید ابو ذر دا طول کنیر ناب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنیر تاکی یو بچیتا منصوب کول دا مسنون طریقہ نگر آغا یہودی راغی ویاب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم تزعم ان على الجنہ یاکلون ویشربون ویتاسو گمان کوئی چی جنتیان بخوراک و اسکات کئی دا اللہ حبیب ورطوی نعم آو زداوام چی جنت کی بجنتیان خوراک و اسکات کئی اور اللہ حبیب وی والذی نفس محمد بیدیہ زما دے پا آغازات قسم وی چی روح و نفس دا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غب دست قدرت کرے ان احدہم لیعطوا قوة مئت رجل جنتی تب ورکولشی طاقت دا سلو سڑو فی الاقل والشرب والجماع فخوراک او سکاک او صحبت کی با او جماع کی با یو یو جنتی تا اللہ دا سلو کسانو طاقت ورکل لدغا یهودی ورطوی فین الذی آکل ویشرب تکون له الحاجا وی کم سڑے چی خوراک او سکاک کئی ناغلہ دا حاجت ضرورت رز ولیس فی الجنت ازاو جنت کی خوب گندگیری نی نتاو شوائی چو خوراک و سکاک بکئی نو آغازے کی خو گندگیری نشتا نو خوراک سرخو واراو لویب اللہ زمین لیکن آو سم بازے عیسائیان و عقیدہ دے چی عیسیٰ علیہ السلام وفات دے دے نسوارا و عقیدہ دے چی عیسیٰ علیہ السلام وفات دے بلکہ زمون پر عمل کی دا قادیانان و پرویزیانم وی چی عیسیٰ علیہ السلام وفات دے حالان کی دا مسلمانان و دا علی سنت والجماعت عقیدہ صدا چی عیسیٰ علیہ السلام پاسمان کی جون دے رہے او کسوک دا آغا دا جوندون عقیده نساتی او دا آغا دا عقیده ای چه آغا وفات ته او دا قیامت نمخی برا کزیگی نا آغا سره کافر ره وی گئی پی خبر آمان زکر تقریبا شپک شلی احادیث دی دیس علیہ السلام دا جوندون بارکی نو دی وی چه آغا تاسوائی چه جنت کی ره نو التا خوچ قراک و اسکار کری نو قضاء حاجت کم زی کری ندا راتم خلق علماء و سنانیم نکلی یوم شر سڑے اس وفات تے قرآن شریفی پر ترجمہ ویلے اللہ دے ٹھول مردگانو تبخنو کی آغوی دی یوی سائی سرمکار کولو وی ما تیوی سیدانو کی جو باچا سیتا شوائی چی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوندے دے ندا دے پاسمان کی چی خوراک و اسکاک کئی نو قضاء حاجت کم زیر کئی وی ما آخو چونکو علماء و سرناس وی ما آورتے تبا دا مور پا خیطا کی قضائے حاجت بری کم زی کولو پی گئی پا خبر بان مور خیطا کی خدا تم تسلیمے چا خوراک و اسکاک بری کولو نو تبا بار تا کم زی لت لے پی گئی پا خبر بان وی سرے ہو تختی درانا پی گئی پا خبر اللہ قادر دے پا دیوانی چو غواری لگر مور خیطا کی بچے خوراک و اسکاک کئی وغل دا قضائے حاجت ضرورت اللہ نور ولی نو پا جنت کی با خوراک او سکاک پی دا یہودی نبی علیہ السلام توئی چکم سڑے خوراک او سکاک کی اغلہ حاجت وی ولیس فی الجنت اذا او جنت کی خوگندگی او دا تکلیف شیلشتا قال اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل تکونو حاجت و احدہم وی با حاجت دیو دوی رشحن خولبت روزی یفیز روان وشی من جلودیم دا سرمنو دوینا و دنیا کی خود خولی بوئیوی وی کرش خیل مسک دا غخوالی بوین با دا مشکو امبر غنتی نو فیوز مرو بطنوهو دا سلو کسان امر خوراک بکڑی خدا غی سر دا غ بدن تزمیر بکیگی او غ بدن بدا سی بی انتحا غٹیگی نا رواہ احمدو والنسائی دا دی حدیث روایت امام احمد او دارنگ امام نسائی رحمہ اللہ فرمائے لے بعض روایاتو کی دا سی الفاظ راغلی عبرانی شریف کی دا حدیث دا سے راغلے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ وی مونگ دا نبی علیہ السلام سر ناس تو یو سڑے دی یہودو نراغے او دتا بے سعلبت ابن الحارس وی دی یہودی دا نمو ندا اللہ پا حبیب السلام واچولو فقال وعلیک دا مسئلہ دا پا کافر غیر مسلم و مسلمانان سلام ناچے پا کافر غیر مسلم و مسلمانان سلام ناچے او کائی واچولو یو ہندو دے سکھ دے کافر دے پا مسلمان سلام واچولو نو دے بوئی والیک پورا سلام واپس کئی بنا لگدر تا یہودی راغوی السلام علیک فقال وعلیکو تا اللہ حبیب ورتوی وعلیکو کافر بانے سلام اچول لشتاو کیوئے چولو نو تبسوے وعلیکو لاغت چیسا مقصد یہاں پہ واپس کی یہودی نبی علیہ السلام تو اوئے تزعم ان فی الجنت طعاما و شرابا و ازواجا وی تاسو گمان کوئی چی جنت کی طعام بی اسکاک بی بی بیان بی نبی علیہ السلام وی آو نبی علیہ الصلات والسلام و او نبی هغه يهودي وې چې دا هو مثال په تور سره خوراک او استاد کوي ناغی دا پارا دا قضای حاجت ضرورت دینا دا اللہ حبیبی ان البول والجنابت عرق یسیل من تحت زوائبهم الى اقدامهم مسکو وی اغا بول و جنابت بدا سیوی دا خولی شکل کی بھئی دا غی دا سر دا ویختون راوالی تر قدمون پوری دا مشکو انبر غنتی معمولی خولبتی روزی خدا خولب گره دا گرمی سردی دا وجننی ذکر اللہ دے جنت بارکی فرمائی لی چلتا و نگرمی وی نبسر دیوی اعتدال سر موسم بھئی اعتدال سر موسم بھئی نو پدی ترتیب اگر اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تپوس کرے اور نبی علیہ السلام اگر ورت پدی ترتیب بانے جواب ورکڑے اور حافظ ابن قیم رحم اللہ و عالم ترشے نو داغی و کتاب دے اگر تقصید نونیوئی نو قرآن و سنت کی چکم مضامین راغلی آغے اکثر اشعارو کی ترجمہ کئی نو ددی حدیث ترجمہ غمدا سی ترتیب سر کڑے ویہاغا و تصریف الماکل منہمو عرقن یفیز لہم من الابدانی قروائه المسک اللذی ما فیہ من خلطن لہو من سائر الالوانی فتعود ہاتی کالبتون زوامرو تبغی الطعام علی مد الازمانی لا غایت فیہا ولا بول ولا مخت ولا بسق من الانسانی وَلَهُمْ جُشَاءٌ رِيحُهُ مِسْكٌ يَكُونُ بِهِ تَمَامُ الْحَزْمِ بِالْإِحْسَانِ او دیتا قصید نونی اپدی تبار وی دا ہر شیر پاخر کی نون ذکر کرے هَذَا وَهَذَا صَحَّ عَنْهُ فَوَاحِدٌ فِي مُسْلِمٍ وَلِأَحْمَدَ الْأَثَرَانِ وی دغی ترتیب سروی امام مسلم او امام احمد ابن حنبل رحم اللہ دغی شان روایات ذکر کری دیر دیر خوراکو نبو کی دا سلو سلو کسان عمرہ او بس کچی ڈکارو کی غبازم وی یاد ترخ دلان لی معمولی غنتی خوال براشی ناغب سبب وی دس دا توام داغی داز میدو داغی داز میدو دا پارا بدا سوی توام بی نو قرآن پاک پدی ترتیب بانے داغی حال ذکر کرے او حافظ ابن قیم رحم اللہ روایاتو کی داغی ذکر فرمائے لے لگا حدیث پاک کی راغلی یو حدیثی ذکر کرے انس رضی اللہ عنہ فرمائے چھے حدیث بیان کرے لے منت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ حبیب وی حدثنی جبریل علیہ السلام وی ما تدا حدیث جبریل امین علیہ السلام بیان کرے قال ادخل الرجل علی الحورائی فتستقبلہ بالمعانقہ والمصافہ وی او مومن مسلمان بجنت تہورو توردن نشی نائیو ارتمخ لراشی معانقہ بکی مصافہ بکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائل فَبِأَيِّ بَنَانٍ تُعَاتِيهِ لَوْ أَنَّ بَعْدَ بَنَانِهَا بَدَا لَغَلَبَ زَوْءُهُ زَوْءَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ نوائی کم یو بندونا داغی دا بندونا کچری یو بند سرگنشی نو دنور اس پگمئی پر عراب غالب شی دا با بالکل ختم شی سید البشر فرمائی لکہ دنیا بندن ریگو تو بندنو لغورا دلاسو بندنو تو گورا لون نباد بنانہا بدا لغلب زوہو زو الشمس والقمر ولو ان طاقتا من شارہا بدت لملات ما بین المشرق والمغرب من طیب ریحہا کاغید ویختو سلگ غنتیس سرگندشی دا اللہ حبیب وی دا مشرق نوال تر مغلب پوری دا خوشبوی نبڑکشی فبینما هو متکئون ما علی ریکته پمن د دې کې چې یو جنتی و د خپلې بیوی سره په بسترې تکیا او والی اذا اشرف علیه نور من فوقه دبر طرف نه یو رڼا ور تر سرګند شي جنتی فیظن ان الله عز وجل قد اشرف علی خلقه جنتی و گمانو کی شرف رب العالمین پخپلو بندگانو بانی ظہورو کو فَإِرَا حَوْرَا اُتُنَادِيهِ نَا سَا پِ حُرَ بَدْلَ آواز وَرْكَيْا وَلِيَ اللَّهِ اَمَا لَنَا فِيكَ مِن دَوْلَا اَيْدَ اللَّهِ دُوستَا زمون چرت نمبر بھئی کنوئے فَيَقُولُ مَنْ أَنْتِ يَا هَذِهِ نبورتوئی تسو کی فتقولو نا جنتی بی بی بوئی انا من اللواتی قال اللہ تبارک و تعالی ولدینا مزید و ایزد آغا بی بیانو نیم چلا قرآن کی فرمائے لیو تاب تلاوت کولو اللہ و ایداکی میں چمی ذکر کی دا بدلی دی ولدینا مزید او زمو سرد دینا سیوا بدلی بنوری فیتحولو عندہا نو دیواغی طرف سورو آوری فیضا اندہا من الجمال والکمال مالے سمالولا داغی بہاغ جمال و کمال ویچی دلن بنی بی بی بنی فبینہما ہوا متکون ماہا لاریکتی ہی دیو دغ شام تکی آوالی لکبل جمعہ کی در لطی رشد خوش آلی وخ پسڑی در زر تیرش وی او یا کالب پدی یو طرف تکی آوالی آرخ بم نبد لی او یا کالا او دا چا پیغام دے اللہ نمو تصل پی اقید راکی دا سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے او یا کالا بے پدی اولاس تکیا والی او دا سی خوشحالی بے چی پوئی گی بنا نو دے بدی بی بی سرائی ناسا پی بلبور تاواز ورکی اولی اللہ امالنا فیک من دولا فیقول من انتی یا حاضی فتقول انا من اللواتی قال اللہ تعالی دا درم بی بی بور تو ایز دا غزنانو نیم چلا پا قرآن کی فرمائے لیو فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون اللہ وی حس یو نفس تپت نشتا دا غا چی پٹکڑی شوی دی دلرا دستر گو دی اخوالینا خدا بدلغ پا سبب داوی چی دی کم عمل کولو فلا يزال يتحول من زوجة الى زوجة امیشہ وی چی دیو بی بی نب بلی لدے بدلی رواہ التبرانی رحمہم اللہ نو پدی ترتیب دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم داغی بیان کرے دارنگی حدیث کی راغلی میں امام بحقی دا حدیث ذکر کرے ابن حبانم ذکر کرے ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ السلام روایت نقل کئی سورہ رحمان کے راضی کأنہن الیاقوت والمرجان قال ينظر الى وجهه فی خدها اصفا من المراء واذا ادنا لؤلؤة علیها لتضیء ما بین المشرق والمغرب دا دی آیات تفسیر بارکی صحابی دی نبی علیہ السلام قول نکل گئی وی تب ویگنی دا جنتی بی بیانی آغا یاقوت کانی دی والمرجان و ملغلرینی دا اللہ حبیب فرمائی وی دا جنتی دا آغی پدی مخ کی بزان دا اینی نصفا ور تخکاری جنتی تب اللہ دمر حسن ور کی چی آغا جنتی حوری تب دا جنتی پا بدن کی دا آئینی نظان صفا خکاری او ينظر الى وجهي في خدها اصفا من المراء د شیشه نظریات ور ته داغه په مخ کې ځان صفاح کاری او غادنا ناد نام الغلر چې د دې د پاسه وي هغه په ما بین المشرق والمغرب روحانه کوي و انه ليكون عليها 70 حله داغه د پاسه او یا جنتی جوړي وي او ينفذها بصره داغی جوڑو دلان دید دنظر بورت ورسی حتی یرا مخصا قیها من ورائے ذالک داو یاو جوڑو نا آپل بدے داغی دا پندی غنلے وینی دارنگی حدیث پاک کی راغلی دی دا حدیث دا مخینے حدیث امام بحقی ذکر کرے ابن حبان امام ترمیزی دا حدیث ذکر کرے ابن ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے وہی نبی علیہ السلام فرمائے لی ان المرۃ من نساء الجنہ لا یرا بیاض ساقها من وراء سمینہ اللہ حتا یرا مخھا وذلك بان اللہ عز وجل یقول کانہن الیاقوت والمرجان فاما الیاقوت فانه حجر لو ادخلت فيه سلكا ثم استصفیته لرأيته من ورائه دا اللہ حبیب فرمائی یو بی بی دا جنت دا بی بی آنونا دا آغی دا پانڈای سپینوال داو یاو جوڑو نا پلو دیو پاک اخکاری دیکھا اللہ وی کأنہن الیاقوت والمرجان کأنہن الیاقوت والمرجان نو پدی ترتیب سرا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دہاغ جنتی بی بیان و حال پدی ترتیب ذکر کرے دے. حافظ ابن قیب رحم اللہ دہاغ احادیث و ترجمہ پخبل و اشعار و ککڑے وی فسما صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسک یا اخل عرفانی حور حسان قد کملن خلائقا و محاسنا من اجمل النسوانی حتی یحار الطرف فی الحسن الذی قد البست فالطرف کالحیرانی وَيَقُولُ لَمَّا أَنْ يُشَاهِدْ حُسْنَهَا سُبْحَانَ مَوْتِ الْحُسْنِ وَالْإِحْسَانِ نو داد جنت حق نعمتنو چه جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور رب العالمین پخبل کتاب کے داغی اوی اوی خبری منگو تاصل تفصیل بیان کرے وردی دا پارا دا انسان دا پورا پاکے دو ضرورت ہے دیکھ حافظ ابن قیم رحم اللہ نا دے مصنف رحمت اللہ علیہ ساجی بھی خبر نقل کری گور جنت تبسوب دیو دادو را پاک پا نعمتون نے چاہ دا پارا بھائی وہی کم سڑے چور دن نکی گی فروحو طیبن دا روح بپاک و بدنو طیبن بدن بپاک وی یو خو بدن پا صابون و بو پاکی گندل تا دے پاک والے دے گناہن نمرات وخلقه طيب جنت لچیزی اخلاق بے پاک بھی دکھی گئی ماں سب در سرخواہ کی ہوتے دن را پائے سوئی پھر گئی تخبر اللہ بندگانو دو رضان مسترے کوئی گنے جتا سو جماعت لارام نہ پارا را دائی وعمله طيب عمل بے پاک بھی جنتیان عمل بے گرہ دب بیدعات و درس ہم عمل تفاک نہ ہوئے پھر گئی تخبر اور ہمیو طالب وی فلانے وی رڑیر متقی دے نماور دے دا بدعات چی کئی بدعات سر تقوی چتا وی یاد ساتی مفتدی لے چی متقی وی تا خود شریعت جڑی رو لڑو لے یا سر بدعات کئی نراغ عمل کم زی پی پاک دے دا رسمنو رواجنو رسنو میلادنو والا دا آغا عمل کم زی پی پاک دے وعملوہو طیبن وکلاموہو طیبن دا آغا خبر با پاکی پاک خبری دا غیبت خبری نی پاک خبری دا چغلی خبری نی پاک خبری دا شرک و دا بدعات و دا دعوت خبری نی پاک خبری دا ڈولو دا سرنا خبری نی و مطعمہو طیبن دا جنتیانو خوراک با پاکوی آبا دا سدنی دا بانڈونو بنی دا بیمو بنی دا نمبر و منبر و پیسی با پکی نی و مشربہو طیبن اور آغسکاک با دا پاکو نی وملبسوه طیب جنتی آسوگ دے چھ لباس بے دا پاکو نئی ومنکہوه طیب داغنے کعبہ دا پاکو نئی بدکاری زناو لواتت بنی ومدخلوه طیب داغ دا دنکی دوزے با پاکوی اب جماعت و مدرسی او دا دن زے ترازی شراب خانی دا جواری او دا سود زے لبن جی ومدخلوه طیب ومخرجوه طیب داغ دا راوتو زے با پاکوی ومنقلوه طیب داغد گرزی دورا گرزی دوزے با پاکوی و مسواہ کلہو طیبن وای سو در ل یو یشمیرم خود وسیدو زیبه ټول پاک وی نزدک ورتا الله وای الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین اغا خلق چې ملائک تی نروح لی خو اغای پاک دی یو یو شے پاک دے عقیدہ پاک دا عمل پاک دے روح پاک دے بدن پاک دے تو عام اسکاک و خوراک پاکو الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ اغا خلق چې ملائک وفات کئی او دی پاک وی نو دا روح نمخ کی ملائک بورتو یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وی سلام دی پتا سور دن شی جنت تا پس حبب داغی چی تاسو عمل کولو او کلو وی سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین چی پاکوی نو اید پاردا پاک اللہ وی دی کنا الخبیسات للخبیسین والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ده جنت بی بیان پاکی دی خود پاکان و پار دی دانشی بی بی پاکا دا او خاون دی گندوی پا گناہون دی ککڑوی والطيبات للطيبين آغا پاکی خبری ده جنت آغا پاکی بی بیان ده جنت د پاکانو خلقو د پاره دي چې دا عقیده د شرک د پاک دا د بدعت نه پاک دا د هر عیب او ګناه نه پاک دا نګورا جنت څه شی ده هي دار الطيبين والنار هي دار الخبيثين جنت د پاکانو کور ده جنت او جهنم د ګندګانو کور ده اوس دا پاکي برازي پس ندا با دکان کی نو کرائی کی او تماشو جوڑو لکی دل پاکی رازی دا غشان دکنا دا پاکی شے سرے قرآن و سنت نتاسو ایمان سر ویتاسو لغوک کی دے یا متحد آئندہ درادستے جو قرآن لبکی نو پس با پاکی گئے دکان کی پٹی کی نو کرائی کی سکول کی یونوستائی کی دیکھیں پاکی رازی دا پاکی شے سرے آغا موسیٰ علیہ السلام فرعون توی ویمال اللہ طرف نا دا پاکی اسباب روڑی فَحَلَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى او کلوی قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا دا قرآن ویلو سرا داوری دو سرا دا حدیث ویلو دا داوری دو سرا پاکی رازی زان پاکولو لما ارادشتا اللہ خوئی پاکی بغیر دا قرآن و سنت ننرازی ابراہیم علیہ السلام وی ربنا وباس فیہم رسولا منہم اے زمارا باستا دا کور میں جوڑ کو اخیری پیغمبر دن دی مکی والاو کی دا مکی والاو نرو لے گی دی پیغمبر کار بدائی یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم ستا کتاب الفاظ بور تلولی مانا بور تخی احادیث بور تبیانی دا دی نتیجہ دا دا ویزکیہم او کې سره وای پاکي می خو خدای قرآن باورم نا معنا به نزد کوم او پاکي می خو خدای خو حدیث بناورم او نزد کوم نو ایمان والو د الله پور کې ناشي پاکي بسنګ طریقې سره الجنتو هی دار الطیبین جنت د پاکانو کور دے او النار هی دار الخبیثین جهنم د پلیتانو کور دے پاکي به پسرا په قرآن او سنت سره کدیل سوک نن تیار دے اے کدیل سوک نن تیار دے خو پاکی با حاصل شیو که تیار نرے ندا سا جمہوریت نرے جگنی آغا بلون کے بنا ناکام پاتی چیز پا صندوق کے دیر اٹھونا نشتا ناکام آسو پاتی کی چی قرآن لکے ننست کسوک وئی چیز زان پاکول غالب او دا پاکی اغا مقام تا زان رسول غالب ندا قرآن و سنت خدمت بکی دیل با وقت ورکی دا سی بکو کنو بکو نگور درس لد قرآن درس حاجی تغوک کی دیکھ دا واو رئی او کم واو نوی دو شالا با نقصان ورکے جو سڑے ہوئی ارزو خوی ناورم ما تا وقت نشتا ازو خوزگاری گم ناو پا ما دیر قرضو ندی او پسر می دیر بوج دی یو خویات داو ساتی عقید قرآن سر جوڑی گی لا سخبی بخوزے خو کمولو دیرونو والا سوک لے بائی سڑے یو خبر کئیو کرون روپی گٹی او سوک دسار نتر ماخام دیو پیس نگٹی او د دوارو دولا سونه دی دوستر گیری دو غو گونه دی اللہ دا خی کرا گوره یو دکان دی هغه یو پټي وی یو نو کری کله په مزوي کله په تکلیفي دا در لخی ګوره چې ډیرو لو کمول والا خوشالو لو خفقول والا بل سګره انه هو ازحك و ابكا جړول الحمدول والا سګره الله رب عزت د جړه راوستو د خندا او خوشالۍ راوستو مالک سګره اغا اللہ رب العزت عقیدہ و دے دا اللہ پا ذات علی سنت طریقی موافق بسکے سنت طریقی مطابق با جائز کسب کے خوڑیرول کمول ورکول بندول عزت منکول زلیل کول دا دیو رب العالمین پا دست قدرت کی ادام شکر بات اجرا خزانی نا کمول وڑیرول دا اللہ لاس کی کدبل شاہ لاس کی وے او بیاد دی زمانی حسد و علم وے نبی آو سور خلق مرے اللہ وی قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا اللہ امسکتم خشیت الانفاق وکان الانسان قطورا رب کریم خپل حبیب تو ایدئی تو وارد کافر تا کزما درب د خزانو تاسو مالکان وے پخواب مو دروازی بندی کڑے وے تالیب مول لگولے چدا خدا روزان خلق دور خورین دا خوب ختم شی وکان الانسان قطورا انسان دیر سخ بخل لے خزانے دا اللہ سر دی او دا خزانو مالک سوک دے خزانے دا چا سر دی او دا خزانو مالک سوک دے اللہ وی ویم من شیئن الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم یو شی نشتا مگر مونږ سره خزانی وی او مونږه دنیا ته په یو خاص اندازې را لېګو خزانه الله سره دی دا خزانو مالک الله دی هغه چا بیا نه الله سره دی چا بیا نه هم چاله دی ورکړي لکه اوس الحمدلله خلک پوښل په خواوه چې غریب وي به سخی سیم لږه بګه په خبره او چې او واده به غوښتنو پیر بابا لوتلو او چاچی وڈیر ور پسی غختنو بیا با حلی حجویری رحمت اللہ علیہ تطلو علام کی دا خزانو مالک سوک دے اللہ وعندہو مفاتح الغیب لا یعلمها الا ہو دا غیبو دا خزانو کنجان چا سر دی ویدا کنجانو پتم ما سوا دا اللہ نبل چا سر نشتا بل حج چا سر نشتا نو پدی ترتیب بانی زمائی زتمندو پاکی با حاصلی گی پا قرآن قرآن ناس تلک مونگو تاسو تیا خدا بڑیر پلوی قسمت بانی ملاوی پی گئی خبر خپل کتاب را اللہ چی سوکے نئی او دلال آوری دو توفیق ورکئی دلال عمل توفیق ورکئی ناغسر وی سور د خیر را دل رلی او دے دا چاپ جب فرمائی لی بخاری شریف حدیث تیرا اللہ حبیب فرمائی وی من یرد اللہ بیہی خیرن یفقہ فی الدین د چا بارک چې رب العالمین د خیر را دولري نو خپل کتاب لیکي نه یو د دې په ورته ور نصیب کی سو کې چې کینو لنه نو لو خپل حال جڑا پکار نه کنه خپل حال جڑا پکار نه کنه پکار چې یا الٰہی العالمین رحمان پس خبره ناراضه تا خود خپل حبیب په جبه فرمایلی دي چې د چا بارک د خیر را دولر نو خپل کتاب لیکي نو دا مال چې توفیق نه ملاویږي نو دا کوم ګناه چې پرده په منس کې جوړه ده ګناه ده کنه را کتاب الله لنا استا دیر لوی مقام دی زمای عزت مند کتاب الله لنا استا دیر لوی مقام دی ګوره کتاب الله دومره لوی برکات کی وای دا کاری چې قران لولي مخ کې به تمه سواک وای ملائک قران اوریدو لرز تاسو تلاوت کوي الله قران شریف کی وای ان قران الفجر کان مشهودا د سبا مزل فرشتي حاضري راولي دي کې قران لګو ګد لسته شي ور لګو کی خیر تر دې پورې راغلي دي روایتو کې وای دا ملائک چې قاری قران للی را نزدیکی دې دې زکه مسواک استعمال کی چې خلینې بوې نزي وای دا ملائک د قاری د خلې د پاسه خلکې دي ایګه د محبت توجه سمو خیال له چې دیو ګناهګار بنده د قران د وجنه ملائک ورته تخلی باندې خلقی دي دارنګه حدیث پاک کې راغلی بنده چې قران وای الله ورته غو کړی نو قران تناستا دا ډېر لوی نصیب غواړي کم از کم جراحو پکار نه کنه چه یا الہ العالمین رامون تولی توفیق نمیلاوی کدا اللہ کتاب تکی ناس تی خو انسان نا انسان پا کتاب اللہ جوڑی گی او کتا کوئی چه پا بل سو جوڑی گی نوارا لوحے بیا مولا خو بل سنی دی معلوم انسان نا با انسان جوڑی گی پا کتاب اللہ وانے و پا سنت رسول وانے آو صحابہ پس جوڑ شد عمر رضی اللہ عنہ خود نبی علیہ السلام قتل پسی گردے دو دا عمر تی سجوڑ کل قرآن ہو رہے دو اغلونا چی بے جوندائی خخولے اغینا سڑی پس جوڑ شل قرآن بانے زمائی زد دکا مونگو تا سوائیو چی مونگ دی قیمتی شو قرآن بز دکو دا دی علم و عمل سر سرینا سڑے جوڑے نو جنت دا کور دا پاک آنو دے او پاکی حاصلی گی دا قرآن پاک پا تعلیمات سرا پاکی حاصلی گی د قران پاک په تعلیمات او سرزمای عزت مندو د قران پاک په تعلیمات او سرزمای عزت مندو پاکی حاصلې او یاد وګورئ د جمعه مبارک ورځ دا نو د دې لکه دلته قدر او قیمت ته وې د جمعه د ورځ په مقدار به جنت کې میو ډېر لوی قدر او قیمت وي لکه دې کړه حدیث د مصنف رحمت الله علیه ذکر کړي وګد حدیث ته اوگد حدیث تے حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمائی چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آتانی جبریلو مات جبریل علیہ السلام راہے فَإِذَا فِي كَفِّهِ مِرَاعَةٌ كَأَسْفَ الْمَرَایَا وَأَحْسَنِهَا وَإِذَا فِي وَسَتِهَا نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ وَجِبْرِیل امین علیہ السلام راہ تراغے چھے میں اوکت الپلاس کی آئین نیولے دیر خیست دا آئینو دا شیشو ناو دیر حسندار خدا غا شیشی پا منز کی توروالے قال قلت یا جبریل ما هذی اے جبریل دا سشیر قال هذی الدنیا صفاوها و حسنها ویدا دنیا دا دی صفاوالے دی حسن دے امتحانن پا دی کیا حسن دے کر مال کی سورخن دے د دې په نور بنگلو کې سور خوان دی او د دې سور نشه د جدور نشه په شرابو کې نشته شراب والا خو یو ګنټه د واپس په هوشي د دنیا محبت والا چې خار ول نیتلې وی الهاکم التکاثر حتا زرتم المقابر د دنیا له محبت داسې نشه چې خار ول رسیدلې نه دا نشه لري کېګنه وی دا دنیا دا او د دې حسن له او د دې صفای دماوي ما هذه اللمعه السوداء في وسطها دا د دې منس کې راتور غند دا د سره وی هذه الجمعه دا جمعه را د کنن د جمعه مبارک او رز دا قال قلت وما الجمعه ما ورته سده جمعه قال يوم من ايام ربك عظيم وی دا او رز د درزو درف ستان ډیر لویا وسأخبرك بشرفه وفضله واسمه في الدنيا والآخرة زرده چه خبرداره بذر کم ده دی ورزی ده شرافت و ده فضیلت او ده دی دنم پا دنیا و پا آخرت کی اما شرفه وفضله واسمه في الدنيا ارچه ده دی جمعه ده ورزی شرافت و فضیلت و نم نه پا دنیا کی نوی فإن الله تبارك وتعالى جمع في امر الخلق واما ما يرجى فيه فإن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم او امة مسلمة يسألان الله في آخرا الا آتواه اياه اللہ پا دی ورس کی دا مخلوق دا پیدا کی دو دا آدم علیہ السلام دا پیدائش جمعوار پا دی رضا شر آدم علیہ السلام دا جمع پا رضا اللہ پیدا کر دا دی جمع پا ورس کی پا دنیا کی یو وقت تے واغپت تے چپاغی کی مسلمان دا اللہ نس جائے سوالو کو اللہ بے قبل ہے او دی کی دا علماء سا دا پاس سلویخ قولو نری دیکھے پہ خبر روان وہ گوڑے دام یاد باہر سڑے وہی حاجت میں او پلانی پریشانی میں سو وزیفا والا حکم او کم وقت دلے رو قبل دو دے نو وزیفی تپوس رست دے او دا اللہ و دا رسول نا فرمانائی پر خود المخ کی دے بازی کورو نا پا پریشانو دی قوٹیوی نفریزی بازی خلق پا پریشانو دی خدا اللہ و دا رسول مخالفت نفریزی بازی کورو نا پا پریشانو دی وزیفی دا علماء نا تپوس کئی خو ظلم نفریزی خواکی ور سر مسلمان دے غلوی پا دی خپل از مکہ کی بجوڑے نا اولا بجوڑے چھے ما سرے سکی مالم پا کیوئی نیمہ غن تراکا او جرگو والا تیار ناس بگئی پا خبر بار اللہ اعظم گا استاذ سبحان رحم اکی بگئی پا خبر اللہ اعظم گا استاذ سبحان چھے کل دیو قوم داز طریقہ جوړ شي چې بل مال خورا او صدا سے مشران وی چې په پیسو دی یو حق بل ور کوي د بل ور کوي نو بیا قیامت څنګه ناراضي نو د خپل تکلیف لري کې دو د پاردومبای خبره د الله او د رسول نافرمانی پر خدل اوسم سوکراش وی پریشانه مو وظیفه را لولیکا موږ لوی وظیفه نه مخکره الله او د رسول بغاوت خو پرې نه کړ باغی سره خدای الله جهاد اعلان دی وګي په خبره وو مثال په تور سرغن بغاوت ته گیر اخره ټی وی در کړه دې سود کې باندون والا نمبر والا سره ولاړ پر دې حق ته حق نه وظیفه خو به ال کار کوي چې ته د الله او د رسول الله فرمانه پرې سي وګي په خبره وو او باز داسي ګناونه دي چې سرغن وي لکه د جوارۍ صندوق په لار کې کیږي او په خوا باندې خلکو هم چې ماشومان ورور ورسره ختمي نو که چا وګیر اخره لشه ته پټ پټ چته لاړ شرمې دو او جمعات مخې له بناس تینا یې رو غواړي نو دور وسد چا وی دا دواړه ټکای وګي په خبره وای لا رکی بناس اخلق بسلام السلام علیکم وګي په خبره ولې دې کار دې د غیرت کوي دې ولې پتا دې د خدای سلامتی آی د خدای په قهر نازلېږي اوس ګورې په دې لار کو شو کې ګورې پلار کې بناسي اکثر د جمعات مخې لرش بعض ژوند داسې چې جمعاتي صحیح ثابت ناغه کې بنای رو غواړي او ګیره بخره ترګه په خبره باندې دا د الله او د رسول سرګند بغاوت ته زما عزت پند دي ته مجاهرون وي د الله حبيب وي زما ټول امت به جنت لذي خدا په جهر او په ښکارا او په ډاګه چې ګناه کوي او شرم نه محسوسه وي نو دا بنس یو د ټیوی دا جندم برنختاری کپټه ګناه اور باندو نہ خرصول سود کول دا پټ ګنا راک سرګند ګرار د سید البشر د مبارک خلینه روتی کل امتی يدخلون الجنه الا المجاهرون زما ټول امت به جنت لذي خدا پټا گاو په سرګند چړو آر او عیبین ګلی ګنا کیدا بنزی باز ګناہوں دا سی چې بندا او د الله په منځ کې خلق له پته نشتا زنه پټا غری سرګند نی نو د سرګند بغاوت ډیره سخت ګناه ده نو پدی ورس کی جمعه کی د سار د نور را خاتون راواله تر نور پریوتو پوری داس یو وخت دی چې څوک به کی الله نه سوالو کی غسواله الله قبلې د صفا سلوی اقوال لی خود ټول اقوال خلاصه دادا او غور قول پکې دادې چې غد مازیګر مو زوشي د نور د پریوتو پوری نو دا وخت دی سره ذکر کوي تلاوت دی کوي او دا د پابسیاتو کې نتی رہے دا د پابسیاتو کې نتی رہے او هر چی دی ورځ شرافت او فضیلت دی او نوم دی په اخرت کې وای کله چې الله جنت یان جنت تبوزی اور والا اور تبوزی نو دی باندې ود جنت غورز او ورځ شپې خو بالت دی او دغه شان اوقات به پیجاری کی درز او شپو غنتی نو نبا یو شپه او ورځ دی مگر الله دا غي مقدار او اندازه ود جنت یان او جهنم یان او تخولی وی نو کله چې د جمعې د ورځ یغه اندازه راشي نو دا جنتیان به ټول باروزی او پدې کې هغه مسلمانان به راجم شي چې د جمعې مسترز او ویل وشي یا اهل الجنه اخرجوا الی دار المزید اعلان وشي جنتیان او د جنت د نعمتونو نه روزې دار المزید ته چې پاغه کې نور زیات بدلی به مدرته ملاوي لا حدیث کو دے ان شاء اللہ بیا میں ہوائی و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد آلہ و اصحابہ اجمعین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الہ العالمین زمو پزنو کستا استاد حبیب مینا و محبت واچے اللہ مون صحیح مرگ منلو والے الہ العالمین جوڑ کے الہ العالمین مون صحیح جنت و جہنم منلو والے جوڑ کے پروردگار عالم موږ ته د قران او سنت دا ورېدو د دې د علم د دې د ناستي او په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي الله د امت مسلمه حاضرین او غایبین او ټولې پریشانی او تکالیف ختم کړي الله د امت مسلمه چې څه پریشانی دي ټولې ختم کړي د عراق د افغانستان د چیچنیا د کشمیر د فلسطین د ټولې دنیا د مظلوم انسانانو الہ العالمین مدد او نصرت فرمایي الله د امت په منځ کې جوړ اتفاق او اتحاد راولي الہ العالمین موږ دې افراط او تفریط نو ساتے دې اعتدال او دې استقامت په لار روان کی الله اعظم خاتمه په ایمانو کی الله اعظم خاتمه په ایمانو کی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرۃ حسنا وقنا عذاب النار کو زمون